Gyurcsány Ferenc zaklató lett. Egy újabb csodás meggazdagodási módszer. Nem fogod elhinni. Valószínűleg feketén vagy foglalkoztatva. Ezért nem akarnak veled szexelni a nők. Meg amúgy sem. Egy nagyon szomorú hírrel kell majd kezdenünk, ami sajnos, én tudom, hogy szeret tompis a dolgokat. Lazal kis vidám hírekkel kezdeni, igen, de sajnos, sajnos a szerkesztőségünkbe bejutott friss információk, egyszer meg kell szakítanunk az adást. Nem tudunk a korpás bajszúak vergődéséről tudósítani, mert túl fontos dolog történt állnál. Kétségbejtő dolog történt. Megírták, hogy mi lesz Zambó Krisztiánnal. Most jött a szomorú hír, videón kér segítséget. És tudod, hogy miért? Én tudom, hogy miért. Jó, nem az lesz, hogy kiderül, hogy Rákos, azt kirögjük. De. Persze, hogy Rákos, bazd meg. Mit gondoltam, hogy valaki olyanon fog nevetni most, akinek hát semmi baj. Tudom, azért gondoltam, hogy jó, hát tudjuk előre. Semmi, Rákos, mehetünk tovább. Sziasztok, Krisztián vagyok. Hát, amint azt tudjátok, sajnos a telefonom tönkre ment. Ezért nagyon sok bulit és fellépést elveszítettem. Milyen bulit? Koncertezik? Hát úgy tűnik. Vagy DJ-zik? Hát gondolom falunapozik. Tényleg nem tudom. Énekes, azt mondja. Igen. Hát volt valamelyik X-faktor sztár. És hát, hogy tönkre ment valakinek születik a telefonja, akkor miért maradnak el a fellépésé? Ezt nem értettem én se. Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy azok, akikkel már megállapodtam, legyenek kedvesek felkeresni engem a telefonszámon, vagy pedig az e-mail címemen, ami zambokristianx@gmail.com. És hát például most is lesz szerdán egy nőnapi bulim, amit sajnos nem most állapodtam meg, elég régebben, és sajnos nem tudok semmilyen adatot róla. Ez profi, bazdán. Profizmus jut eszembe. Milyen offline naptárad lehet a telefonodba, bazdán? Nem tudom, de hát nem az e-mailem van, e-mailem mindennek meg kell lennie. De a telefonján van az e-mail, Ádám. Jogos. Azt hitte, hogy elvesztette a telefonját, és elvesztette a Gmail-je? Ne, nem hiszem, hogy ezt hiszem. De és hogy gondolom azért Zambó Krisztián X, mert Zambó Krisztián kukac Gmail volt előtte. Nem hiszem, feltételezem. Nagyon remélem, hogy ez van. Lehet, hogy SMS-ben beszéli meg a dolgokat. Én nem tudom, ez hogy van. És akkor az SMS-eket így mondjuk jó, bazen most képzeld el, aki egy Zambó Krisztián koncertet próbál lefoglalni, azt szerinted tudja, hogy mi az az e-mail. Aztán tök mindegy, mert a freemailhez nem tud hozzájutni, mióta fizetős. Szóval így képzelem azt, aki egy ilyen koncertet próbál leszervezni. És most elméletileg a friss hír, az Indomail is, vagy nem tudom még mi is fizetős lesz minden. Kinek van Indomailje? Kinek van citroméje? Jó, hogyha elhagyod a telefonodat, és nem tudod a jelszavadat, akkor már sehogy nem tudsz belépni a fiókodba. Nem tudom, ha iPhone-odban szerintem meg lehet oldani egy másik Apple eszközről. Ezeket. De nem, abba is be kell, akkor az Apple ID-dat kell tudni. Valamit de nem árt valószínűleg tudni. A Samsung... Valami jelszót a kiindulásnak nem árt tudni. Legalább egy jelszavadat tudjad, vagy legyen meg a telefonod. Igen. Írjátok fel a jelszavakat, és a fiók belsejébe így fölülről ragasztátok be. De amúgy én ajánlom, nekem mindenhova más a jelszava, és van egy ilyen jelszó kezelő programom. Mert csak azt kell feltörni. Sok sikert hozzá. Több lépcsős azonosító, az alap, jelszó mindenhova más, hosszú, ezek, ne csodálkozunk, hogyha az a jelszó mindenhova, hogy a 98, aztán mindenhol feltöri mindenki, az, és egyet feltörnek, megvan az összes, ezt nem szabad eljátszani. És amúgy tegyük hozzá, ami fontos ebbe a hírbe, hogyha valaki esetleg nőnapra akarta volna az Zambó Krisztiánt, hogy az ő falujába vergődjön, akkor most még lecsaphat, hát ha ő ír elő. Ez az egyik. Előfordul az ilyen, nem sok volt még az életemben, úgyhogy majd nyomhatjátok a jó kis kommenteket, de nagyon szépen kérlek, segítsetek nekem, hogy előkerüljenek ezek a bulik. Azokat az embereket, akikkel beszéltem és megegyeztem buliban, legyenek kedvesek, minél hamarabb felkeresni engem, hogy újra tudjak velük beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Ez így nem lehet, én sajnálom, de így nem lehet egy vállalkozást üzemeltetni, hogy ilyenekkel múlik, hogy elhagyod a telefonodat, és akkor nem tud a bulikat. Ez annyira amatőr, bazdmeg. Justin Bieber azért nem jött volna a koncertre, mert elhagyta a telefonját. Nem tudja, mikor lesz a fesztivál. Vizét, így nézte a számítógépét, hogy hát itt hogy tudom megnézni a naptáramat, a Google naptáramat? Jó, mindegy, értem, hogy ez egy más szint itt, ezek falunapok, meg, de akkor is. Manapság már minden online van, érted? Ha beírom a naptárba, az is online lesz, hogyha e-mailben van, az is minden online-nak kéne lenni. Még az SMS-ek is, jó nem, de az iMessage az ugyanúgy online, nem tudom, ez hogy van amúgy. Annyira kurva egyszerű áthidalni ezt a problémát, de még a... Főleg 2023-ban már furcsa, hogy ilyen problémáink felmerül. Vagy azt hiszi, hogy minden a telefonjában volt, és akkor most ott kallódik az egész Gmail valami rablónál. De... A legsötétebb kormányhivatalban is a Manyikának is van egy Outlook naptára, amiben hozzáadhat így jobb kattintással egy másik embert, hogy lássa annak is a naptárát, hogy mikor nem ér rá. Ez tényleg már azért nem egy ilyen... Amúgy tényleg, az egy nőnap itt van. Van egy ilyen lehangoló dolog ebben, nem? Hogy az életed, hogy az apád híres énekes volt, és te egy ilyen olcsó, hát úgy mondjam, ilyen, lehet, hogy Jimmy dalokat énekel, nem tudom. Zámbó Krisztián dalokat nem nagyon hallottam még, szóval most apám hagyatékán így a farvizén, az árnyékában, így falunapokon fölépek, és akkor ez az életem, hogy erről vagyok híres, hogy nekem ez ilyen lehangoló, hogy így, hogy ez sikerült. Ugye, mert maradt egy űr utána, mert ideje korán meghalt, és ezért még igény lett volna rá, és ezt az igényt próbálom így ilyen Tesco gazdaságosan kielégíteni. És az a marha érdekes pluszba benne, hogy ugye ez nem olyan, mint a Sóbert Laral, meg a másik, meg a Kölykük, a Sóbertéknek, meg a Gáspár Győzőjék gyerekei, hogy így bele volt kényszerítve a Rivalda fénybe, és akkor mind láttuk ott vergődni szerencsétlent, hanem ő magától lépett be ebbe. Úristen, Frisbee TV-ben is volt. Csak azon is élek, hogy nézd, itt is az apjáról beszél, a Levinél is az apjáról beszél. Zámbó Krisztián Official, ott az első szám, amit feldolgozás, egy Zámbó Jimmy feldolgozás. A második is, amit meg a egy jó lesz, hogy mindent megbocsájt, Sláger TV. Young G-vel, a méltán híres Young G-vel nyomta. Jézus Krisztusom, ez egyre lehangolóbb. Szóval tényleg ennyi az, hogy az apja számait újra énekli szarabbul. Miért csinálni, miért? Nem tudom, de most... Hogy lehet így elindítani egy számot? Itt egy videóklip. Pizza King. Express. Okay. Ja, bocsánat, Pizza King Express. Mit akar? Mi baj van a Pizza készült King? Nem készült volna elég gyorsan a pizza eddig. Pizza King type Jimmy. Az meg ott néz itt a viccele. Mi? Hosszú volt az éjszaka, jó a társaság. Keci, ez a buli az, ami mint a pokolban lenni. Vagy nem tudom, én érted, egy Zámbó Krisztiánnal bebaszni, úgyhogy az apja dalait énekli közben. Ennél lehangoló dolgot rég halott, láttam. Most volt egy testen kívüli élményem egy pillanatra. Ez az üvegtégla, ja. Ez tényleg ez a... Pont most van egy csaj a TikTokon, aki tippeket ad lakberendezésre, tök jókat mond, de... Hidd el, mindenki föl van háborodva mindig rajta, hogy mondtad ilyeneket, mert a nagyanyjának ilyen, és akkor gyakorlatilag a lelkébe gázolta. Például ezt mondta, hogy ez nem túl ízléses ezek az üvegizék, és tényleg nem túl ízlésesek. Biztos meg lehet csinálni, hogyha elég ügyes, hogy ízlésesre, csak igen, például úgy, hogy kiszeded őket. Meg hogy jaj, nem mindenkinek van pénze, de amúgy tök olyan dolgokat is mondom, ami egyáltalán nem pénzkérdése, csak az, hogy ízlés kérdése. Nem mindenkinek van pénze. Amúgy nagyon tanulságos számomra, hogy tényleg tök jó tanácsokat ad, páran azt mondják, jaj, tök jó, lakberendezünk, megfogadtam a tanácsait, és akkor tényleg ízlésesebb dolgot tudtam, de egy csomó embernek zsigerből az jön, hogy képzeld, hogy tanácsokat adsz, nekem ilyen a nagyanyámnak, mi így szeretjük, mi van, hagyjál már ezek, hogy lehet ilyeneken halálra sértődni? Ja, mint hogyha kijött volna az új lakberendezési igen. Törvény. Szerelmem. Istenem, bazen. Ennyire nyomasztó dolgot én nem láttam. Várjál, ki lehet ez az? Egy, tudod, milyen szám? A sarki lebúj kocsmába szól hajnali 4-kor. És szerintem nincs benne a zenegépben. Nem vette fel a szerelmének. Látod, nem vette fel a jó asszonynak a telefont a szerelmének, hanem itt bulizik a csajokkal. De hát ez csak megbocsátja. Mégse lehet az a klipbe, hogy éppen két kurvát halomra dug. Aztán hazamegy, és így elveri. Ott tényleg lenne mit megbocsájtani, de az, hogy itt izé iszogat, nem tudom, kikkel egy ilyen lebújban, azt nem biztos, hogy meg kell bocsájtani. Azt mondja, Svind, hogy megvan a telefon, ott már az asztalon. Hány éve van ez. Miért nézzük ezt amúgy végén? Most a kontextus az az, hogy ez a szám, akinek és ahogy írodott, az igazából az ő anyja. Fú, geci. Jó, hát ez a szám alapból egy közröhely az egész szövege, és még ezt valaki komolyan gondolta, mikor is. 2019-ben ez még egy legit dolognak így kijött, ezt nem értem teljesen. Ezért az alappal megdolgoztak, nem? Hiába fogadkozom, oh, Hoppá! Jönnek a... Lehet, hogy azok a feleségei. Lehet. Amúgy holnap lesz nőnap, ez már nőnapon jön ki ez a videó élőben. Nagyon jó, boldog nőnapot, basszátok meg. Nektek küldjük. Eszente! Három picsa! Egy picsa, két picsa, három picsa! Neked is az picsa. A érzés, hogy itt egy buli van, nem az, hogy egy forgatáshol olyan szinten feszengenek az emberek, hogy lesül az arcukról a bőr is, így pereg le folyamatosan a kínosságban. Nem érzem ezt a felszabadult vibe-ot, amit egy kocsmában így szerintem éreznem kéne. Látod, még a kiszolgáló is egy modellot hát. Jobban érdekel, ő mit mond. Most is megbocsász nekem! Most mi történik? Azt kell megbocsátani, hogy ránézett ezekre a nőkre? Az, hogy az asszony otthon éppen a gyereke szenved, most főz, takarít, meg minden szart, ő meg itt be van baszva a kocsmában megint. Elmegy kocsmába... Jaj, de művész, azért, mert az apja számait énekli. Hát, elmegy kocsmába meginni egy darab pezsgőt, egy meg nem gyújtott szivarkával hadonászni, és így megszámolni a csajokat, akiket úgy megkurna, igen. De nem kurja meg. Lehetne otthon is. Nézhetnék a Last of Us-t. Ez már így marad, nem fog megváltozni, engem senki nem tud beszabályozni. Mit csinálott a Krisztián? Ó, Istenem. Az öreg Béci, bazd meg, az még... Én azt el tudom fogadni, hogy a Béci reppel. Azt el tudom fogadni, nem, de miért táncol mellett most a Krisztián? Kihagyott, agyérgörcsöm volt. Ezzel sikerült modernizálni a számot, hogy nem az, hogy valahogy el kell ütni ezt az ocsmány felhangját ennek a számnak. Nem, ezt tudom hozzátenni, hogy én már nem fog megváltozni, gyerekek, bazd meg. Én már ilyen pöcsfejű köcsög leszek örök életemre, és még büszke vagyok, megírom egy számba is. Hogy csajokat szám. Toxikus maszkulinitás, ha valami, pedig ez egy nagyon divatos szó, ez. Na figyeld meg, milyen önkritikát gyakornak a jó asszony, mindent megbocsájt. Bezzeg, mindent megbocsájt a jó asszony, de hogyha az asszony egyszer mondjuk akkor félresmárolna, akkor úgy agyonvernéd egy szíjjal, és az jogos lenne, mert egy asszony ne csináljon ilyet. Tudod, ez milyen vibe-on van ettől a kliptől? A jó asszony mindent megbocsájt, még azt is, hogy most részegen hazamegyek, azt megöverem. De erről szól az alap. Ja, jó van. Akkor legalább a vibe-ot az, áthozom. Azt mondja, hogy részegen ment az, hogy nem voltam, vagy nem bántam jól veled, vagy mi a szöveg. Szóval az ment, azt elverte a gecibe. De nekem mondod, beszél. Azért, mert téged nem, még csak el se vernek otthon igen. Részegen. Ez már így marad, nem fog megváltozni, engem senki nem tud beszabályozni. Jó lesz, hogy egyedül megdögleni, nem? Én már ilyen leszek, ilyen fasza gyerek vagyok, én leszarok mindenkit, engem nem szabályozol be. Aztán majd itt sírhat a szám 60 évesen, amikor így fütyülgetek az utcán a csajok után. Ez jutott be meg ezzel a hozzáállásra. Gratulálok, Young G, jó szöveg. Veled így élem le a maradék életemet. Ez a... Nem, most már egy ilyen abuzív kapcsolatban nagyon nehéz kilépni, tesókám. Mit csinálsz, bazdmeg? Mész az utcára? Te felnevelted a gyerekeket, kiestél 10 évre a munkából, nagyon nehéz visszamenni és előről kezdeni, szóval tessék, érzelmileg zsarollak, manipulatív vagyok, és már pénzügyileg is szarba lesz, ha el akarsz menni, most már ez van, engem nem fog változni, így élem le az életemet. Ez teljesen jó az a szöveg, bazdmeg. Én nem is hiszem el, hogy ezt így komolyan gondoltál. Egy jó asszony vagy, akit én szeretetek, mindig megadhatom neked a tiszteletet, de most arra kérlek, hogy egy picikét kocsolj le. Figyelj, remélem, hogy nagyon sok pénzt kapott azért a verzél. Epic szám. Na figyelj, kell mindegy, azt a sérem, merre mulatok. Minden jó helyett az éjszakában kutatok. Mindig úgy alakul, ahogy én azt akarom. Mert mindenki szereti, hál' Isten a bakerom. Takarodj már! Amúgy geci lehangoló lehet még 40 évesen is pörögni az éjszakában mindenfele, meg 50 évesen, nem tudom hány évesek ezek, hogy még mindig ott tartok, hogy a kocsmába eszek. Amúgy én értem, hogy egyetemistaként még van egy ilyen tök jó, érdekes, meg így, mit ezt csinálja az ember, de nem éreznéd magad lehangolva, hogyha 50 évesen is még a nagykörúton kocsmába esnél be részegen? Nyilván, de Ádám, csak az a gond, hogy nem tudok tovább lépni ezen a szövegen. Mindenki szereti, hál' Isten, a vakerom. Mint ha Geszti Péter próbálna fiatalos lenni. Nem, mint hogyha a Geszti Péter sztrókot kapott volna. Isten jó bedelem! Nézd meg! Ezt is megbocsájtja az asszony! De csak így? Csak így lesmárolj, az drága lesz testvérem, amikor majd felviszed, aztán csodálkozol, hogy nincs nálad elég kes, azt jön a stricci a széjjelvel. Lekísérre az ATM-hez. A sokatjában lemelsz az ATM-hez. Ott áll a bubba, bazd. Reménykedjünk, hogy meg lesz a mobiltelefonod még másnak. Lehet, hogy jó azt, hogy minden megbocsájt, mert arra gondolt, hogy ezt a szutyok számot végignézeti vele. Igen, és így meg... Ezt nem bocsájt, hanem meg bármelyik jó asszony. Megöleli a felesége, hogy nem, jó, nem hagylak el kikibázni, de léci többet ne. Mit fog nézni még egy Zambó Jimmy számon? Öndönt. Megújul a Margit-szigeti Szökőkút zenei programja, szavazzon. Azt mondja, hogy a budapestiek döntetik el, hogy melyik számok legyenek. Én már tudom, mire szavazok. Mire lehet szó? Ja, az Ambo Krisztián mindent megbocsájt. Mik közül lehet választani? Ákos. Animal Cabinibans, oké. Okay. Balázs Elemér, Budapest Bar, By Alex, Király Viktor, Karamell, Király Viktor. Király Viktortól két szám is itt van? Budapest, na jó, nézzük. Az Ákos az ne szóljon. A Budapest nyáron sokkal szabadabbra én szavazok. Ezt nem ismerem, Balázs Elemér. Te vágod? Akkor szóljon Budapest már. Ezt kihagyom, Bajax. Hé, Budapest. Az a neon fényes, a Hé, Budapest. Az jó, Hé, Budapest, neon, a neon fényes, az az? Az jó, azt szerintem jó szám, úgyhogy ne utálja. Ezt nem ismerem, úgyhogy legyen. Fábián Juli, jó. Karamell. Karamellt amúgy kedvelem, de nem tudom, ezt a számát nem ismerem. Király Viktort. Ide. Melyik külföldi? Avicii, Hey Brother. Jézus Krisztusom. Coldplay, Paradise, vazeg, ez már 10 éve nem menő az eszem. Egy csinál Shape of You, ez a legrosszabb slágerrádiós délután, bazd meg. Jaj, ez ne, Guns N' Roses, csak azt ne, bazeg, ki lehet kergetni a világból a Guns N' Roses-szal. A Guns N' Roses, ezt tudod mi? A nemzetközi Edda. Kimondtam. Nem tudom elviselni őket. Avicii, az nagyon modern. Én is hallottam erről az Avicii gyerekről. A szerencsekerékben most milliókat nyert egy játékos. Már csak 359 millió forintra van szükség a vállalkozás beindításához. Tudja, hogy kriptot vesz az összesből. Szegény Sós Dávid, bazdmeg. Akkora nagy bizniszmágus, aki elméletileg már 100 milliókat is keresett, és szerencsekerékbe kell elmennie, bazdmeg, hogy legyen egy kis pénze a bizniszéhez. Tudjátok, onnan lehet felismerni, hogy valaki nagy bizniszmágus, hogy azzal vagizik, hogy mennyi pénze van, aztán kiderül, hogy semmi nincs, és nem tudja beindítani még a vállalkozását sem. Onnan tudod, hogy senki nem akar befektetni a vállalkozásába, ez mindig jól jár, és hogy mindig olyan vállalkozásokkal kezdenek, amihez rögtön 100 milliók kellenek, mert a vállalkozások így nulláról, így nem nulláról indulnak, így szép lassan kinőnek, hanem rögtön 500 millió forinttal kell kezdeni egy vállalkozást, és akkor az a vállalkozása gyakorlatilag, ugye? Nézd, úgy könnyebb. Könnyebb mindenképp, hogy gyakorlatilag te elmondta a cápák között, hogy az az óriási biznisz ötlete, nagyon eredeti 2023-ban, hogy vesz kriptót. Így leegyszerűsítve ezt mondanám, ez egyszerűen forradalom. De nem, egy bitcoint, vagy ilyesmi. Nem, több fajtát. Hát vesz dogecoint. Így van. Vesz hiszét, shitcoint. Azért, mert nem értesz hozzá, Ádám, bazd meg, fikázod ezt a gyereket. Ő megnézte biztos ezeket, lehet, aztán mindenki előre hozzá, tudja, mert bazd meg. Én jobban értek a kriptóhoz, mert én most nem fektetnék bele. Úgyhogy ezzel már előrébb vagyok, szerintem itt a Sóstávin. Viszont kapott 3.825.000 forintot. Nézzük már meg, kitalálta a farmer nadrág. Én szóval... Hangosan. Koptatott farmer nadrág. Örök divat a koptatott farmer. Mi ez? Amúgy nem tetszik. Ilyen a szerencsekerék. Az volt a legjobb rész, hogy azoknak a nőknek el kellett fordítani a izét, és most ez egész digitális. Egyetlen jó dolog ebben a szarba, azt is megszüntették. Hát egy ideig még volt, hogy így ment, és nem forgott, hanem ugyanígy iszét, csak hogy oda kellett menni azért. Hát ez meggondolom, megalázónak tartotta. De hát az volt a jó, attól még lehetne digitális, hogy... De hát ez így szörnyű. Dávid! Ez a beme! Ja, tudtam, hogy ez a madár van itt. Tényleg, amikor érzed a Kassa Tibinek már egy másodperc hangján, és hogy legszívesebben ott mindenkit lelőne a stúdióba, és gyűlöli, hogy ott van, és akkor ezt így nézni, és tapsolni, és így tényleg... Itt kéne fellépni az Ambo Krisztiánnak, az ilyen nyomasztó, mint a szerencsekerék 2023-ban. Bazdmeg. 2023 a szerencsekerékbe megyek. Mi megy a tévében, rakjuk be a szerencsekereket. Én azt szeretném javasolni, Ádám, hogy még... Itt tart a magyar média, itt tartott 30 éve is, csak akkor még legalább elfordították azt a retket. Ja, akkor még új volt. De nézd végig, hogy mennyire lesz kínos az öreg Kassa Tibi, bazdmeg, mert... 2.825.000. Ezt az embert, ezt patika mérlegen kimérték. Nem sikerült jól. Na nézzük, Sydney. Boldog leszel. Örülni fog. További 1 millió forintot viszel tőlünk, Dávid, így összesen. Geci, hogy lehet ezt nézni? Annyira nyomasztó, ingerszegény, retek, ötlettelen. Azt egy képzelde, percig hogy... megy a tévébe, és elalszom ott helyben, ahogyha nem baszom föl magam éppen. Azt képzeld el, hogy te vagy az a dobos, akinek itt a lábdobot kellett nyomnia, hogy ezért. 1 millió forint. 3 millió 825 ezer forint, ami kék szemű. Miért kell így beszélnie? Mert egy affektáló féreg. Szerintem Sydney is gratulál, miközben Sydney épp gratulál. Sydney, kussoljál, légy szíves. Nézd, mert Kassa Tibi tartja a műsor. Tessék. Ez sikerült. Sydney Fandén Bos, nem az a youtuber csal. Nézd, mennyi ember dolgozik rajta, egy magyar filmen nem dolgozik ennyi. Ezt mind kifizették. Ez mind operatőr. Ebből a költségvetésből, mint legyártották ezt a szerencsekereket, évekig tudnánk keció műsorokat csinálni. Ez basz föl. Jó, ez is. Meg az, hogy mekkora életek szar. Minek van ott ez a csaj a szerencsekeréknél, már el se kell fordítani a semmit? Hogy a Kassa Tibi el tudja mondani, hogy mit ér az a csaj, aki meg se szólalhat. Ez a szerepe? Annyira undorító, hogy a Kassa Tibi itt is szét így. És miért mindig csinos lányokat patronálja? Kell? Mikor lesz egy rendes emberi lány? Egy ilyen... csinos férfi? Egy férfi, vagy egy nem ilyen modell alkatú lány, hanem egy hétköznapi egy dagat. Egy ilyen mobility scooterrel. Igen, mint Amerikában vannak, akik így nem tudnak már az ágyból kikelni. Egy darúvadat lógatják. Szidni! És akkor megértem, hogy miért nem kell oda menni elforgatni, mert akkor nagyon hosszú lenne a műsor. Nem, hagyjad, Szidni, megcsináltuk. Nézd, itt ért a Python scriptet a TV-kel. Nem kell fölállnod, maradj csak. Szerintem Sydney is gratulál. De amúgy tényleg nevetséges, hogy ó, Sydney, nézd meg! Na, jó, azért annyira ne nézd meg, hogy megint szomlaljál, bazd meg. Azt kéne, hogy a szkúterbe így lassan menjen, és így akkor amikor oda jönne, akkor nem így oda libegne, hanem így egy percig kéne várni, és így kínosan egymásra nézni, hogy oda megy a szkúterre. Igen, de így odállna a lépcső, akkor rájön, hogy nem tud. És akkor így odaszaladnának az operatőrök, és így leemelni. USB lapot így ráborítanának az épcsőre, hogy le tudjon rajta így gurulni. Látjátok, már is egy izgalom. Én ezt az adást előbb megnézném amúgy. Ez mi, Csoki? Mit raktál már be? Ez egy filmnek a trélere, amit ugyancsak meg kell majd nézned. Ez Skiton TV? Egy filmet kapott a Skiton TV? Filmet kapott a Skiton TV, geci! Vedd már fel azt a szartádat! Hagyjál meg! Ezt a mai adást veszem. Be tudna jelenteni, mert akkor tudnék felvenni ételt. Nem. Már imádod ezt a filmet. Alapcsomag 12 millió forint hajnal 2 óráig. Onnantól 300 ezer forint óránként. Nem játszott a túl. Fú, ez kicsit vágás, ezt átgondolnám. Most így először hátra megy, és utána jön a hangeffekt, hogy meglepődött. Ez hogy sikerült? Ez várjál. Óránként. Itt már volt egy nyelés hangeffekt. Ez teljesen vakon vannak. Az esküvő szervező cég versenyt hirdet. Összeviszi meg a zené. Megkapjuk a helyszínt ajándékba! Ugye 20 másodperc alatt 10 fajta zene volt, nem így kell vágni egy trailer, de hát nem akarok beleszólni amúgy. Ez egy jó trailer, kusoljál meg. Az a csapat nyeri a 100 pontot, aki előbb megfejti az ellenfél ládájában lévő kódot. Szerintem ezeket kéne használni. Forrasztó! Apa, ez sokkoló! Szívtelen. Hogy lehet ennyire rossz ritmus egy trailernek? Hát mindjárt eldobom az agyam. Én meg szeretném adni a Skiton TV-nek is az új esély, de lehet, hogy ők jobban működnek amúgy. Fél percben, amíg fél nem kell egy percig nézni. Igen, de értem, hogy nem az én humorom, nagyon nem az én humorom, de lehet, hogy azt már láthatóan sokan rezonálnak a Skiton TV az ő humorukra, de ez... Borzalmas ez a legrosszabb trailer, amit valaha láttam, és most így megy végig a sztori, és azt érzem, hogy ez a best of, ez már most borzalmas. Stoppoljunk. Jó. Egy vígjátéknál nem érzik, hogy hogyan jön ki jól egy poén, hogy hogyan kell időzíteni, hogy hogyan kell lehúzni a zenét. Nem tudom, mit gondolt a vágó, szóval így teljesen más, nagyon ritmustalan az egész, és így még a szar poénok se jönnek ki, úgyhogy legalább elad egy jó poénnak. Csak egy kis szenvedés, hogy aztán jól legyen. Azt hiszem, már vége van a trénem. Hogy lehet ilyen rossz egy trailer? Én ilyen rossz trailert még nem láttam. Az alapanyag is borzalmasnak tűnik, de hogy ilyen rossz ritmusba vágott trailert, ezt a Duszka Peti elemezze ki, hogy így ne vágj trailert. Ez minden másodpercben rengeteg tanítani való van ebbe, bazán. Ezt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az a Skiton TV a magyar humornak, mint ami a Nóta TV a zenének. Aki valamilyen szinten igényes, annak ez szerintem már nem tud a humora lenni. Egy ilyen nincs benne ironikusan vicc. Meg lehet ezeket nézni. Humortalan humor. De igen, a túljátszott mimikával, meg a túltolt színészkedéssel próbálják helyettesíteni a poénokat. És akkor ezek olyan viccek, amit két sorban intézel egy vicckönyv, és odavalók. És ezeket a vicceket azt mondják, hogy ebből csinálok egy perces. Hogy ne vedd elő sose. Igen. Meg hogy egy három éves gyereknek felolvasd, és azt mondja, hogy soha többé ne hozd föl. Ne is beszéljetek róla a családi asztalnál még egyszer. Nyomjátok el ezt az emléket magatokban. Jó, van ez így. Orbán elzárná az uniós pénzeket. 2006-ban 1000 milliárdos uniós támogatási forrásoktól fosztaná meg Magyarországot Orbán Viktor. Ezt szorgalmazza Strasbourgban néppárti képviselők előtt. Hoppá. Orbán azért lobbizott, hogy ne kapjuk meg a magyar pénzeket, mert az csak az MSZP ellopja. Az igen. Hogy fordult a kocka? Hazáruló, aki az EU-s pénzeket nem akarja, hogy itt abból tanárok fizetése emelkedjen. Ez igen. Ez kutató munka. Volt kitől tanulni. Csak eleget kell olvasni. Volt kitől tanulni a Gyurcsányéknak, nem? Azt mondja, erre hivatkozva sürget Orbán az uniós segítségnyújtás megtagadását hazug és csaló kormányoktól. 370 milliárd forint folyamatban lévő fejlesztés támogatásának leállítását, illetve 2007 és 13 közötti időszak 8000 milliárd forint nagyságú EU-s pénzek visszatartását jelenteni. Persze, ha Orbán a követelését elfogadná, az Unió Magyarországra vonatkoztatná, ahogy ezt az elnök sugallja. Ez az Orbán egy kis kujon. El is felejtette, hogy ilyen is volt. Biztos mondanád neki, ja tényleg ilyen is volt. Á, tényleg, hát ki emlékszik már. Nem, más világ volt azért. Volt. Nagyon, az egy másik helyzet. A Gyurcsánytól én is visszatartottam ez, volna. Az az EU nem, ez az EU volt, ugye? És a, más az világ az a kormány volt. Se ez a kormány volt most. Most már utál minket az EU, akkor még a Gyurcsányt utálta, most már a magyarokat utálja. És ezt nem tetszett az akkori MSZP-nek, gondolom. Zseniális. Valamiért úgy érezték, hogy ezzel valójában a magyar emberektől veszi el a pénzt Orbán Viktor, nem pedig a magyar kormánytól. Ez nagyon furcsa. Gondolom ez politika is ilyen ciklikus. Ugyanaz ismétlődik, csak fordítva vannak a szereplők. Ugyanaz megy körbe-körbe karikába. 20 év múlva mi leszünk a Bayer? Igen, ott fogunk így ez kicsit ez egy wake-up call, nem? Csak foglalkozunk a fontos hírekkel, mert valószínűleg nem lesz holnap. Ezt már tegnap bemondtam ezt a hírt, úgyhogy most ideje foglalkoznunk is vele. Rémisztő hangot rögzítettek, amelynek a kibocsátója tőlünk 250 millió fényévre lévő fekete lyuk. 250 millió fényévre van, akkor vajon ide tud érni a hangja, mert én azt mondom... Húsolj, már így hallotta. Azt mondta, hogy mit mond, bocsánat? A fény... 250 millió év volt a fényének ide érni, akkor a hangjának mennyi idő lesz? Valaki a hang? De nem, itt nem tehet az űrben a hang. Mi jó, de valami csak jött, így azt mondta ott valaki, hogy... Oh! És akkor azt most várjuk pár milliárd évig, vagy nem tudom. 58 oktávval lejjebb transponálták, hogy az emberi fül számára is hallgathatóak legyenek. Az egész sok oktávban múgy, szóval akusztikus hullámok is terjedtek a galaxis középpontjából az izében. Nagyon hallgassuk meg inkább. De hogy takarodjanak már, ez nem a Star Wars, hogy van hangja az űrhajónak. Valami hullám terjed ott, bazzeg, és azt... Milyen hullám? Ezek ufók. Nem, ez egy fekete lyuk, most mondták. Ezek ufók. Üzenni akartak valamit sok millió éve. Hát vagy az ufók, vagy pedig a Talabér Karcsi bácsi a bádoglemezeket pakolja. Szerintem valamit üzentek, de majd a ufó összeesküvés elméletesek úgyis lefordítják arra, amit szeretnének hallani benne. Nézzük, miért nem akarnak nők szexelni veletek. Takarodj. Jó kis e-life cikk, már olyan rég volt, pedig olyan jók vannak rajta. Igen. Lássuk, miért nem akarnak szexelni? Tudod, a régi legendákkal ellentében nők is ugyanúgy élvezik a szexet, mint a férfiak. Attól függ, ugye? Ám nem mindig, és nem minden körülmények között állunk készen a légyottokra. Nem, hát nekik is ugyanannyi idejük volt. Igen, megint minden nő nevében nyilatkozik, de amúgy én adom ezt, miért ne? Akarjuk, hogy a férfi emberünk vágyjon ránk, akarjuk, hogy akarjon minket, azonban megvannak a magunk határai. Ezzel nem az a cél, hogy megbántsuk a szeretett férfi érzelmeit vagy egóját, pláne nem azért, hogy büntessük, bár ezt nem jelentem ki minden nő nevében. De néha kell egy kis szünet. Fáradtak vagyunk. Igen, a férfi sose fáradt. Igen, a férfi nem szokott fáradt lenni. A férfi az ilyen egyszerű léleknek gondolja ez a nő, hogy azok állandóan csak dugnának, és a dugás közötti időt így valahogy eltöltik. Aztán egy kicsit dolgoznom, mert most nem tudok dugni. Igen, de csak azért, hogy kapjak pénzt, amiből vehetek segget vagy pinát. Az egésznapos munka, takarítás, főzés. Takarodj már! És amikor én takarítok, főzök... Most jó szexisták leszünk, megint kiderül, de igen. Most már nem érdekel. Szóval az egésznapos takarítás, főzés, szülés, pláne akinek még gyerekei is vannak, sokat kivesz belőlünk. Vagy épp tombolnak a hormonjaink, és azért vagyunk állandóan kimerültek. Hát igen, ugye? Ezért nem tudnak dolgozni. Az, hogy eleget aludjunk, szinte képtelenség, és fáradtan a szex inkább csak egy kötelező körnek tűnik. A megfelelő munkamegosztással persze sokat lehet javítani az együttétek esélyein, ráadásul egy mosogató, porszívó esetleg főzőcskéző férfinél kevés vonzóbb dolog létezik a világon. Tehát csak menstruálnod kell a nő helyett, és akkor már is lehet. Igen, vagy porszívózni. De az sem mindegy. Nyilván, hogyha egy Brad Pitt porszívózik, az nagyon szexi. Ja, de hogyha a Mézga Géza kevés beszél. Az, arról szedik a cikk, hogy az ember néha fáradt, mint hogyha manapság azért szoktak takarítani, meg főzni is a férfiak is. Kettő, azért munkában is ki lehet fáradni attól, hogy mondjuk épp van egy munkamegosztás a gyerekek miatt. Tudom, hogy ez elképzelhetetlen, de oké. Okay. Szóval de most annyira... már megtudtuk a cikkből, hogy az emberek néha fáradtak, és ezért nem akarnak annyira szexelni. Már mondom ezeket a pótcselekvéseket, Ádám, itt a két szexelés között. Azért kell reggel akkor még nem lehet erre hivatkozni, nem? Hogy fáradt vagy. Most fáradt vagy, mert még most kell. Jogosan mondjuk most. Meg amúgy is tombolnak a hormonok. Ja. Kussolják. Ezek a nők ilyen ösztönizék, hogy hormonok irányítják? Vagy saját akaratok? Nincs is. Úgy van, most hogy nem lehet, most fáradt vagyok, most izé, a hormonjaim, tudod, hogy fölmentek, leesett a hormon szintem, el fogok hájulni. Úgy van, hogy Isten így keverte össze ezeket, az összetevőket a nőhöz, és akkor mint a professzor így azért véletlenül az ingredient X, a hormonok így beleömlöttek a nőbe, és akkor ilyen hisztis szerencsét. Oda bújnál a barátnő, ez ott a nő meg. Ne, hormonok, tudod. Hormonok? Csak, bocs, hormonnap van. De így az evolúció, ezt így kifejlődött, hogy na, az kurva jó lesz, így fog egész nap hormonokkal töltve hisztizni. Úgy van, hogy van a menstruáció, akkor nem arra lehet hivatkozni, aztán fáradt, és aztán van a hormonhét. De a hormonok az nem a menstruáció? Mindig van. Hormonok. Ez mindig van. És akkor meg kell találni azt az egy napot a hónapban, amikor az egyik sincs. De akkor meg nem vagy otthon. Csak ölelj meg, és rendeljünk valami szemétkaját. Amikor végre minden kötelező kört lefutottunk, csak a szexet nem, ugye? És végre van időnk kettesben minőségi időt tölteni, szexelni. Nem mindig vágyunk többre egy jó... Hátsó szándékok nélküli összebújás. Mi a hátsó szándék egy párnál, egy szex? Ez valami szörnyű dolog? Bazd meg. Mi az, hogy hátsó szándék? Az, hogy a párod szexelni akar veled, azt már hátsó szándéknak éli meg. Itt ebben ma már a fogalmazásban érzek valami rosszat. Úgy csinál ez a cikkíró, mintha szívességet tenne az, hogy megdughatja a csávója, miközben az lenne normális, hogy ő is kezdeményezi néha, nem? Meg ilyenek. Hát az első bekezdésben még azt írta, azt hazudta, hogy a nők is szeretnének szexelni. Hát nem úgy tűnik, nem? Ez alapján. Ő még nem tud, nem, neki még nem volt erre példa, de elméletek hallott ilyet is. Ő inkább csak junk foodot akar zabálni. Játszunk valamit, nézzünk valamit, hamburger. Menjünk sétálni, arra bezeg van energia. Üljünk be valahova, vagy csak simán bújjunk össze. Azt lehet utána is, nem? Mindent lehet utána is. Tényleg, bazd meg. Most meg akkor játszunk közben. Érted, valamit, játékra nem? Van idő. Beszélgetésre, meg sétálásra, meg beülni valahova van idő. Arra a két percre már nincs ideje. Bazd. Energiája van arra, hogy elmenjen sétálni, meg persze beülni valahova, bazd meg. Tudod, mennyibe kerül már egy kaja? Ez nem azt jelenti, hogy nem kívánunk, nem? Sőt, előfordul, hogy másféle intimitásra vágyunk. Veled akkor és ott. Várjál. És az a kettő kizárja egymást. Mert úgy szokták az emberek, hogyha szexelnek, utána nem bújnak össze, hanem csak így megvetéssel ráköpnek a másikra, és és kifizetik. Jó asszony, mindent megbocsájt, értsétek már meg. Előjáték. Előjáték. Az nem úgy megy, hogy gyere gombóc, hambekaplak. Bár a férfiak pillanatok alatt át tudják kapcsolni magukat, Amúgy ezt az általánosítás. Nem kell átkapcsolni a férfiakat, mert állandóan dugásmódban vannak. Igen, állom, faszal jár kell az ember a munkába, és jaj, kurva élet. Szóval láttuk, ezt már megállapította. A férfi az mindig két szex között létezik. Ugye van eleinte egy időszak, amikor szex előtt van, meg a végén már valamennyi szex után, de mindig két szex között. Bár a férfiak pillanatok alatt át tudják kapcsolni magukat, hát ez nem tudom, hogy ez igazán. Ez az, hogy nem kell, van olyan nő, biztos van olyan nő, aki át tudja kapcsolni, de félek, hogy nem egy ilyen stílusú nő lesz az, aki így ilyen kötelező körként gondol a szexre, hanem mondjuk valahogy át lehet kapcsolni a férfiakat. De... Nézd, ő is hogy örül, mert csak hamburgerezni igen. fognak. Várjál, a nőként nem feltétlenül megy olyan gyorsan. Ölej meg, csókolj, simogass, adjunk időt az előjátéknak is. Na hát mondjuk az jogos, de ez most az előjátékról szól. Most az előjátékról szól, de közben arról szól, hogy nem, miért nem akarnak szexelni, az előjáték miatt nem akarnak szexelni, vagy csak előjátékot akarnak a szex helyett, vagy ez hogy jön ide? Ez inkább ahhoz a cikkhez jön, hogy legyen jó a szex, hogy van benne előjáték, nem? Nyilván, de nem talál több kifogást már? Az előjáték az milyen kifogás a szexre? No more words to fail. Előjátékkal lehet ezeket orvosolni akkor. Igen. Tehát, hogyha ő játszani akar, már elővette azért a kinevet a végén. Hát játszom bazen, és szóljon, hogy készen már. Csináld meg az izét, amit kell, hogy hangulatba kerülj, ezt szólj, amikor jöhetek. A nőjegyet nem lehet csak úgy kikapcsolni, ez a legnagyobb nem problémája. Nem kell kikapcsolni, mert bekapcsolva sincsen a legtöbbször. A sok stressz és agyalnivaló sok időt is helyet veszel a nők agyám. Ezért ja, a megfelelő... Mit vegyek a H&M-ben, de be mit rendeljek? Épp leárazás van, bazzeg. Van egy 20%-os kuponom, most vegyek többet, vagy, de akkor végül ugyanúgy sok pénzt fogok költeni, csak a leárazás miatt veszek egy csomó dolgot, de nekem erre szükségem lesz. Nem ezek mennek az agyukban egész nap? Nem, hanem az, hogy ezt még le kéne kaparni a tányérról. Hogy vegyem rá, hogy vegye meg nekem azt a nyakláncot? Milyen szörnyűséget. Ó, édes Istenem, hazajön és szexelni akar. Sok stressz és agyalnivaló sok időt és helyet veszel a nők agyában. Azt a bazd meg. Tehát a nő agyban van ilyen, hogy stressz meg agyalnivaló. Azért agyaltok annyit, mert nem dolgoztok. Hogyha dolgoznátok, nem lenne idő minden hülyeségen agyalni, hanem az kéne, hogy mit csinálnak a férfiak. Tudom, és számokat visznek be számítógépbe, meg örülnek, amíg a ChatGPT nem veszi a munkájukat. Nem, semmi. Hát ők azért kapják a pénzt, mert férfiak, és így az anyuk teljes egészét kitölti. Két csöcs, igen. Meg egy seg. Igen, és amikor épp nem beszélgettek a férfiakkal, akkor csak így ülnek, és így az a Simpson sátban megy az a izé, így itt a fejed, és így a majom így cintányérozik. Dehogy is, akkor ilyen nicék, ilyen előemberek így a tűz körül. Így csak standby-ban van így az a férfi. Kérdés, és akkor amikor lehet szexelni, akkor így bekapcsolod, megy. A megfelelő alkalom a szexre valószínűleg nem épp két számlabefizetés között van. Mindig egy két számlabefizetés között vagy. Ez az élet definíciója, bazeg. De tényleg, erre mindig lehet hogy hivatkozni. Előbb be kell fizetni. Hogy két számla között. Most mennyi két számlát befizetni? 5 perc alatt lenyomod? Most ez milyen izé? Hát meg most miért nem halogatod addig, amíg jó, nem jön igen, a végrehajtásra a levél? Igen, és mondhatod, de hát január 1 befizettem, de nem sokára megjön a márciusi számla, úgyhogy most ne szexeljünk. Hülye vagy fűtési szezonban? Kövér vagyok is csúnya? Hát ez biztos nem segít, bazd meg. Fussolj már a viccét! Annak érzi magát, amúgy nem az. Fussolj már! Minden... Mi van, hogyha tényleg az? Hát akkor az... De ez, amúgy ez férfiként is megnehezíti a dolgokat. Igen, akkor nem akarsz szexelni. Van egy ilyen kiábrándító dolog. Mindenkinek más tetszik, valaki azt szereti. Na, mindenkinek vannak olyan napjai, amikor egyáltalán nem érzi magát jól a bőrében. Geci. Nem látjuk vonzónak magunkat, nem jó bőrünkben, utolsó ember, akivel egy légtérben akarnak lenni a saját magunk. Jó, ilyenkor kell egy normális pasi, aki érezteti, hogy milyen értékesek és szépek vagytok. Tudom is, én gondolom. Várjál, jön az ultimate érv. Nincs kedv. Hogy miért? Csak. Fogadd el. Hmm. Jó, hát akkor igazából a többi pont ez nem is kellett volna, mert ez a lényeg. Ez elég. Fogadd el, kussoljál, nincs kedvem. Néha tényleg fáj a fejünk, és még mindig megy. Szóval olyan cikket nem akarnak a Sheila-on én, hogy miért jó szexelni, de erről nagyon sokáig tudnak, annyi kifogás van itt nektek, gyerek. De igazából a nincs kedv, az valóban egy jogos indok, hogy nincs kedv, csak a többi az pont ezt indokolja, hogy miért nincs kedved, nem? Mondjuk a fejfájásra lehet, hogy egy orgazmusra segít, nem? A tiéd. Következő. Menstruáció és szex. Embere válogatja, ki szereti és ki nem, viszont aki nem szereti, az valószínűleg a világ összes érvével sem lehet meggyőzni. Ráadásul egy menstruáló, vagy épp nem menstruáló, vagy bármilyen okból nemet mondó nőt szexért nyaggatni, hát valljuk be, ciki. Mennem. Figyelj, ez egy jó cikk. Hát amúgy szexért nyaggatni tényleg ciki. Ma az... nyaggatni kell állandóan a barátnőt, hogy szexeljetek, az már rég rossz, szerintem. De akármilyen nőt. Most a buszmegállóban ne nyaggasd már, még igen. Hogyha fáj is a feje, akkor is, vagy ha nem fáj, akkor is fura azért, nem? Hát egy buszon kell odaülni melléjük, azt nyaggatni őket. Nem áll, te sókám. Legyél már ilyen frigid. Igen, igaz, hogy nincs kedves, így folyik az nyálam meg a taknyom, és... Jó, megtudtuk, hogy miért nem szexelnek a nők. Nem a ti hibátok, ez biztosan kiderült, hogy nem a férfiak hibája. Legalább nem a férfiakat hibáztatja. Szerintem ez az amúgy tényleg korrekt, igen. Itt teljesen igazad van. Azért, akiből ez kikívánkozik egy ilyen cikk, mondjuk lehet, hogy attól még amúgy tök jó nyomja meg minden. Csak úgy érzem, hogy inkább a indokot keresi. Lehet, hogy egy csávot kéne keresni, ahol ezek az indokok nem jönnek föl. Hogy jaj, még tudok egy nyolcadik indokot, hogy miért nem akarok szexelni. Lehet, hogy találkozik egy olyan csávóval, akivel passzolnak, és aki rendesen kielégíti, akkor nem gondolkozik olyanokon, hogy most ezt a nyolc indokot már előtte mi lett a kilencedik indokom? Nincs kedv. Jó. Kész. Ennyi. Mindegy. Remélem, hogy rengeteg puskaport szolgáltattunk a nőknek, akik nem akarnak szexelni. Ja, boldog nőnapot, tényleg! De ezt nem nőnapon vettük fel, holnap lesz a nőnapi rész. De amúgy ezeknek az indoknak a nagy részét a férfiak is ugyanúgy mondhatják, szóval ez azért annyira nem egyedi. Most menstruálni nem tudunk, de a többi az kb. Vonatkozhat ránk is. Hormonok. Majd laza rész volt, én élveztem, lesz még ilyen. Van elég hír viszont még holnapra is. Igen, és hogyha nem akar veletek szexelni a nőtök, akkor dugjatok meg mást, mert egy jó asszony úgyis mindent megbocsájt. Iratkozzatok fel, mutassátok meg másoknak is, akik majd feliratkoznak erre a csatornára. Ezt a minőséget mindenképp támogatnám a Patreon, amit ma műveltünk. Igen, ott még mindig még vannak kihasználatlan... minek hívják ezt? Még lehet Patreonon támogatni. Mindenkinek boldog szülinapot, akinek ma van a szülinapja. Mi holnap újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek.